Wydawnictwo pod patronatem Rady Mediów Narodowych, dostępne m.in. na stronie sklep.polskieradio.pl. Polecamy. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 kwietnia. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Uczniowie zostają w domach do 26 kwietnia. Resort edukacji zdecydował też, że matury i egzaminy ósmoklasistów odbędą się najwcześniej w czerwcu. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, to tam notuje się teraz najwyższe dane dobowe dotyczące zgonów z powodu koronawirusa. Ofiar śmiertelnych są dziennie setki. Polski rząd przedłuża zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią. Władze Niemiec po świętach będą się zastanawiać, czy poluzować ograniczenia. Uczniowie nie wracają na razie do szkół. Nieczynne będą także żłobki i przedszkola. O przedłużeniu zawieszenia zajęć mówił w programie Trzecim Polskiego Radia minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Na razie jednak musimy ze względu na zagrożenie epidemiczne przedłużyć zawieszenie tradycyjnego funkcjonowania szkół do 26 kwietnia. Minister edukacji dodał na naszej antenie, że później odbędą się egzaminy ósmoklasistów i maturalne. Przesunięte zostanie także termin rekrutacji do szkół średnich i na studia. Na pewno będziemy informowali uczniów, rodziców, nauczycieli znacznie wcześniej o planowanym terminie egzaminów. Przewidujemy, że nie będzie to krócej niż 3 tygodnie, a może nawet i z większym wyprzedzeniem. Uda nam się poinformować, w jakim nowym terminie te egzaminy. Postaramy się wyznaczyć najszybciej, jak to tylko możliwe. Zgodnie z planem wakacje mają rozpocząć się 26 czerwca. Kolejne 881 osób zmarło w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa. W sumie już prawie 8 tysięcy. Poinformował zastępujący premiera Borisa Johnsona minister spraw zagranicznych Dominic Raab. Pilna informacja ze Stanów Zjednoczonych jest taka, że w stanie Nowy Jork w ciągu ostatniej doby koronawirus zabił 799 osób. To największy dobowy przyrost. Agencja Reutera pisze, że w całych Stanach Zjednoczonych liczba zmarłych z powodu koronawirusa przekroczyła już 15 tysięcy. U ponad 430 tysięcy Amerykanów stwierdzono koronawirusa. W Polsce zakażeń jest 5575, a ofiar śmiertelnych 174. Minister zdrowia poinformował o obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej od przyszłego czwartku. Łukasz Szumowski powiedział, że ma to ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. To na dzień dzisiejszy, gdy już coraz więcej osób jest chorych w Polsce, czasami bezobjawowo, pozwala ochronić nie nas, którzy będziemy nosili te maseczki czy chustki na twarzy, ale innych przed nami. W związku z tym od przyszłego czwartku taki obowiązek będzie dla wszystkich w przestrzeni publicznej. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że dotychczasowe obostrzenia dotyczące m.in. poruszania się w przestrzeni wspólnej, zakupów oraz miejsc pracy będą obowiązywać do 19 kwietnia. Przez najbliższe 2 tygodnie zamknięty będzie ruch lotniczy, obowiązywać będą też kontrole sanitarne na granicach. Do 3 maja będą zamknięte granice. Imprezy masowe nie mogą odbywać się do odwołania. Władze Niemiec po świętach będą się zastanawiać nad stopniowym rozluźnianiem ograniczeń, zapowiedziała kanclerz Angela Merkel. Podkreśliła, że co prawda sytuacja epidemiczna w Niemczech nadal jest trudna, ale pojawiła się podstawa do nadziei. Ewentualne decyzje o poluzowaniu tymczasowo wprowadzonych ograniczeń będą podejmowane stopniowo i ostrożnie, powiedziała Merkel. Należy przyznać, że jeszcze przez długi czas będziemy musieli żyć z pandemią. Dlatego musimy postępować wyjątkowo ostrożnie, tylko małymi kroczkami i ciągle musimy obserwować sytuację. Nasz cel pozostaje niezmienny. Nie możemy dopuścić do zbytniego obciążenia służby zdrowia i musimy zapewnić pomoc medyczną wszystkim, którzy tego potrzebują. Niemiecka kanclerz pozytywnie oceniła dotychczasowe prewencyjne działania rządu podczas epidemii koronawirusa. Według najnowszych danych w Niemczech stwierdzono ponad 113 tysięcy przypadków zakażeń. Zmarło 2280 osób. Kryzys wywołany przez pandemię może wepchnąć w biedę nawet 500 000 osób na świecie, alarmuje brytyjska organizacja pozarządowa Oxfam w wydanym raporcie. To kolejny głos przestrzegający, że na świecie nadchodzi największy od lat kryzys ekonomiczny. W raporcie Oxfam stwierdza, że rozpoczęty już kryzys znacznie przewyższy to, co działo się w światowej gospodarce w 2008 roku po załamaniu się w Stanach Zjednoczonych systemu kredytów bankowych. Eksperci przeanalizowali kilka możliwych scenariuszy na najbliższe miesiące. Najgorszy z nich zakłada, że 434 miliony ludzi może znaleźć się poniżej granicy ubóstwa, czy żyć za mniej niż 2 dolary dziennie. Kolejnych 500 milionów ludzi będzie musiało żyć za mniej niż 5 dolarów dziennie. Mowa tutaj wyłącznie o ludziach, którzy teraz są powyżej tych progów. Ryzyko wejścia poniżej granicy ubóstwa jest według Oxfam większe w przypadku kobiet niż w przypadku mężczyzn, bo to kobiety częściej pracują na nieformalnych umowach lub bez żadnych dokumentów. Kilka dni temu szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego także mówiła, że kryzys będzie większy niż w 2008 roku i informowała, że ponad 90 krajów wystąpiło do funduszu o pomoc ratunkową. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Krzysztof Łuniewski. To już informacja potwierdzona. Bruno Labbadia będzie nowym trenerem Herty Berlin, a więc i Krzysztofa Piątka. Ten nad Szprewą jest od stycznia i będzie miał już trzeciego szkoleniowca. Poprzednimi byli Jürgen Klinsmann i Aleksander Nuri. Labbadia w czasie kariery był świetnym napastnikiem, jedynym w Niemczech, który trafił do bramki rywali ponad 100 razy i na poziomie Bundesligi, i na jej zapleczu. W Niemczech kilka niezłych lat spędził też Douglas Costa. Przywdziewał trykot Bayernu. Z Doniecka sprowadził go Pep Guardiola. Brazylijczyk przypominał nieraz, jak trafił do Monachium. Pep zadzwonił do mnie i powiedział: mamy plan na twoją karierę. Przyjdziesz do nas? Jesteś gotów, żeby się uczyć, jak grać w piłkę? Wtedy był gotowy. Teraz Guardiola chyba znów zadzwonił, bo jak informuje Corriere dello Sport, chce go w swojej nowej ekipie w Manchesterze City oczywiście. Na tę chwilę kopie w Juventusie. Costa być może, na pewno w nowym klubie będzie występować Malwina Smarzek-Godek. Całkiem niedawno mówiliśmy, że jest bardzo blisko przeprowadzki do Brazylii. Postanowiła jednak zostać we Włoszech. Zanetti Bergamo zamienia na Igor Gorgonzola Novara. To trzecia drużyna niedokończonego sezonu Serie A. W ubiegłym roku wygrywała nawet Ligę Mistrzów. Smarzek-Godek oczywiście na przenosinach zyska finansowo i nie myślimy tu o deputacie w serach. Teraz sprawdzimy, jak na kwarantannie wiedzie się naszej świetnej szpadzistce. Ewa Trzebińska to mistrzyni Europy i wicemistrzyni świata. Ja ostatni czas spędzam dość pozytywnie. Staram się pomagać trochę mamie w pracy, relaksuję się, nadrabiam zaległości książkowe. Oczywiście też trenuję trochę, żeby pozostać w jako takiej formie sportowej. Wiadomo, że w tych warunkach to ciężko jakieś mocne treningi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się zdrowo i spędzajmy czas z rodziną, ponieważ na co dzień bardzo często nam tego brakuje. Tyle Ewa Trzebińska, ciągle lepiej kojarzona z panieńskiego nazwiska Nelip. Kończymy tenisem. O zapobiegliwości zawiadujących wielkoszlemowym Wimbledonem już mówiliśmy. Przypominamy, byli ubezpieczeni na wypadek pandemii, ataku terrorystycznego i śmierci królowej angielskiej Elżbiety II. Teraz szczegóły. Ubezpieczenie w wysokości 2 milionów funtów płacili od 2004 roku. Wydali, jak łatwo policzyć, 34 miliony. Teraz otrzymają 114 milionów i gwiżdżą na straty poniesione z tytułu odwołania tegorocznej edycji. Na Sportowo słyszymy się znów za 2 godziny. A w nocy pogodnie na południu. W centrum i na północy przybywać będzie chmur, które przyniosą lokalnie przelotne opady deszczu, a nawet burza. Nad ranem od minus 1 stopnia na Podlasiu do 2 w centrum i 6 na Podkarpaciu. Na północy przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. I będzie od 8 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wypowiedzi archiwalne z uroczystości żałobnych ofiar katastrofy smoleńskiej. Muzyka z koncertu ku ich czci. To zawartość specjalnego albumu wydanego przez Polskie Radio. O albumie i szerzej o wydarzeniach sprzed 10 lat będzie mowa w specjalnym wydaniu programu Historie jak z książki. Jutro, kilka minut po godzinie 14. Serdecznie zapraszam, Marek Strzemecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Podarujmy sobie Wielkanoc, jaką lubimy najbardziej.

znasz pieśń, pomyśl i sprawdź, czy nie piękniej robi to ptak i czy w ogóle jest sens wykonywać pieśń, wykonywać pieśń. Raczej śpi, może lepiej patrz. Twe obyczaje są łagodne i tak przeciwnie niż ten dogasający już sen i patetyczny nasz świat. Zanim doliczysz do trzech, dawno zapomnisz i mnie. Zanim doliczysz do trzech, Grzegorz Turnow. Uno momento mortis. To na początek naszego spotkania. Wchodzimy już w klimat świąt wielkanocnych. Dziś się one właściwie zaczęły i to nawet rano. W trakcie tego naszego spotkania będziemy razem z gośćmi opowiadać o tym, jak Wielki Czwartek obchodzony jest w tym wyjątkowym czasie pandemii, na przykład w Ziemi Świętej, albo też w innych miejscach na świecie, na przykład w Nowym Jorku, gdzie doskonale wiemy, że sytuacja jest bardzo trudna. Chciałabym, żebyśmy ten okres już właśnie zbliżających się świąt, albo nawet rozpoczętych, razem spędzili, żebyśmy poczuli może to, co do tej pory nie było nam dane. Zawsze narzekaliśmy, proszę Państwa, nie wiem, czy zwrócili Państwo na to uwagę, że nie mamy czasu na ten spokój, nie mamy właściwie czasu na to, żeby spokojnie pobyć z bliskimi, a skupiamy się na tym, co wokół, na tej bieganinie, pakowaniu walizek, pieczeniu albo smażeniu, albo gotowaniu dla całej gromady osób, które do nas przyjeżdżają. Teraz tego nie ma. Może właśnie o to się prosiliśmy. Może to właśnie było nasze marzenie, chociaż boję się trochę to mówić, bo wszyscy wiemy, jak dramatyczna to jest sytuacja. Ale jeżeli Państwo mogą, jeżeli Państwo nie mają, jeżeli są zdrowi, to może właśnie zamiast narzekać, warto skupić się na tym, na czym możemy się w tym roku skupić. Na tym, żeby być z tymi najbliższymi, przygotować do jedzenia tylko to, co jest, to co sami zjemy, bo przecież będziemy w małym gronie. No i jakoś głębiej może przeżyć właśnie to, co jest istotą tych świąt. Już niedługo będziemy mówić o tym, czym właściwie jest taki Wielki Czwartek. Później po godzinie 21 będę chciała, żebyśmy przenieśli się niejako do Ziemi Świętej. Potem po 22 będziemy też właśnie w Nowym Jorku. Poza tym wiele stałych punktów programu, na które już teraz Państwa zapraszam. Po godzinie 20 Wioletta Myszkowska będzie mówiła o tym, co w Trójce można usłyszeć w najbliższych godzinach. Będzie też powrót do, pewnie już Państwo zdążyli się przyzwyczaić do tego, że właśnie teraz obchodzimy już przecież też rocznicę katastrofy zarówno smoleńskiej, jak i tej oczywiście w Katyniu, więc będzie też krótka wypowiedź Lecha Kaczyńskiego. Będą też dwa wywiady Michała Żakowskiego z doktorem Jasiną na temat tego, jak dziś postrzegamy to, co się wydarzyło w Katyniu. Będzie też można oczywiście usłyszeć na kolejną odsłonę naszej powieści Przedwiośnie. No i potem od godziny 22.40 zaprosimy Państwa na kwadrans pana Długosza, a po 23.00 na koncert Antoniny Krzysztoń. Tak mniej więcej zapowiada się wieczór trójkowy. Zachęcam Państwa do tego, żeby z nami pozostać i może już teraz napisać, jak Państwo zamierzają spędzać te właśnie święta, jak one się rysują już powoli w Państwa planach oraz na co Państwo się cieszą w związku z tymi świętami. Mój adres mailowy to agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Czynny też dla Państwa jest adres SMS-owy 71335. Zapraszam bardzo do kontaktu. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól, w ciepłe babie lato kości grzał. Ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i grał. Wolny tak. Wiele dni, wiele lat. Czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Młody, czas nas uczy pogody. okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. 20, prawie 6 minut po godzinie 19. Dziś towarzyszymy Państwu w tych rozpoczynających się już świętach. Wielki Czwartek to właśnie pierwszy dzień, taki obchodzony już bardzo uroczyście. I nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę z tego, że to właśnie nie tylko wieczorna Eucharystia jest takim centrum tego dnia, ale też i jest poranek bardzo ważny właśnie w Wielki Czwartek. Więcej na ten temat opowie nam ksiądz dr Tomasz Adamczyk z Instytutu Nauk Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wielki Czwartek Kościół ma dwie liturgie. Pierwsza jest szczególna, gdyż odprawiana jest tylko w katedrach. Jest ona szczególna dlaczego? Zazwyczaj przyjeżdżają z całej diecezji wszyscy kapłani. Biskup ich pyta, podobnie jak miało to miejsce podczas święceń kapłańskich, czy chcą naśladować Chrystusa, albo jednoczyć się z Chrystusem, i księża odpowiadają wówczas, odnawiając swoje przyrzeczenia. Jest taki też bardzo ładny moment, kiedy biskup zwraca się do wiernych i prosi ich o modlitwę za kapłanów. Bo księża, kiedy słyszą te wszystkie wezwania, do których są posyłani, mogliby odczuwać lęki, ale kiedy biskup zwraca się także z prośbą do wiernych, aby modlili się za swoich kapłanów, wówczas wydaje mi się, że znacznie łatwiej im podejmować te ważne wyzwania. I podczas tej liturgii także pod koniec mszy biskup święci oleje. Jest to olej chorych. Ksiądz go używa wówczas, kiedy idzie do osoby chorej, aby go namaścić, do osoby także czasami umierającej. I kiedy modląc się, namaszcza tym olejem mu głowę oraz ręce. I drugi olej, który jest błogosławiony podczas tej liturgii, to olej krzyżma. Jest to olej oczywiście złożony z oliwek, ale także z balsamu. I ten olej jest wykorzystywany tylko w szczególnych momentach, a więc podczas chrztu, bierzmowania, a także święceń kapłańskich. Tak oto wygląda początek Triduum Paschalnego, początek świąt wielkanocnych. I to jest też, no, trzeba przyznać, szczególnie dzień, w którym święto swoje obchodzą wszyscy księża, więc jeżeli Państwo mają takich bliskich swemu sercu, to właśnie jest ten moment, kiedy jeszcze dziś można im złożyć życzenia. To jeśli chodzi o poranek, w Wielki Czwartek, jak wygląda wieczorna Eucharystia, na czym to wszystko polega, co właściwie wtedy świętujemy, o tym opowiemy za chwilę. Tak jak światło zmierzam w dół, woda sięga mi po szyję, przez lasy ciągnie wiatr. Teraz wiem, że żyję. Kiedy słucham się, usłyszę, jak woła mnie przez wiatr. Właśnie teraz, czy mnie widzisz, kiedy stoję i się świecę? fotelowy pokój. Tam, gdzie centrum świata, bez ciebie trudno mi zrozumieć. Bez ciebie wciąż się miota. Kiedy słucham się, usłyszę, jak woła mnie przez wiatr. Teraz stoję i zapraszam. Teraz stoję i się świecę. Waglewski, Fisz, Emadę w utworze Bóg. Powiedziałam już Państwu o tym, że dziś księża świętują głównie na tej mszy krzyżma, właśnie tej porannej, która jest odprawiana tylko w katedrach, ale też świętują oczywiście wieczorem. Więcej na ten temat także ksiądz dr Tomasz Adamczyk. Księża świętują zarówno na tej liturgii mszy krzyżma, ale przede wszystkim podczas liturgii wieczornej, bo ona jest pamiątką ustanowienia przez Pana Jezusa Eucharystii. To wówczas w Wieczerniku, kiedy Pan Jezus zebrał się z apostołami, aby obchodzić tradycyjną żydowską Paschę, którą Żydzi świętowali wspólnie, aby upamiętnić swoje wyjście z ziemi egipskiej. Pan Jezus wykonywał podobne gesty, nawiązując do żydowskiej tradycji, jednak nadał im kompletnie nowy sens. Bo kiedy wziął do ręki chleb, powiedział, że to jest moje ciało. Później, kiedy wziął wino, powiedział, to jest moja krew. I powiedział następnie do apostołów, to czyńcie na moją pamiątkę. W ten sposób ustanowił Eucharystię i kapłaństwo. Jeżeli Chrystus prosił apostołów, aby to czynili na Jego pamiątkę, ustanawia swoich uczniów kapłanami, prosząc ich, aby kontynuowali to Jego dzieło. I od tej pory apostołowie, wkładając ręce na innych uczniów Chrystusa, będą przekazywali to kapłaństwo w sztafecie pokoleń. I tak się dzieje do dzisiaj. A więc prześwięta Wielki Czwartek jest dzień czynieniem za ustanowienie Eucharystii, jak i sakramentu kapłaństwa. Jest jeszcze pewna bardzo wzruszająca rzecz dotycząca tego właśnie dnia i tej wieczornej Eucharystii. Wzruszająca i bardzo przejmująca, ale o tym to już za kilka minut. Starałeś wiary w wojnie namiętnej, za wszystkim zwyczym. Nie stały stary, starałeś wiary w wojnie namiętnej, za wszystkim zwyczym. młodu, cel jest najdalszy, skrajnie stronniczy, bliski. A jak za młodu, cel jest najdalszy, skrajnie stronniczy, bliski. Kogo ty we mnie, wszystkimi dziennie, nocami straszysz? We mnie wszystkimi dziennie nocami straszysz. Steruj krwią swoją do oceanu spokoju. Skrajnie stronniczy, bliski. Kogo ty we mnie, wszystkimi dziennie, nocami straszysz? Steruj krwią swoją do oceanu spokoju. Niech będzie zgoda i lodu płomiennie obojętna. Nie stałeś stary, starałeś wiary w wojnie namiętnej, ze wszystkim zniczył. A jak za młody, cel jest najdalszy, skrajnie stronniczy, bliski. Marek Grechuta. Za 21 minut godzina 20. Państwo słuchają oczywiście programu Trzeciego Polskiego Radia. Mówimy dziś o tym, na czym właściwie polega całe to święto Wielkiego Czwartku, które, jak już zdążyli Państwo usłyszeć, jest dużo może bogatsze niż się wielu z nas wydawało, ponieważ zaczyna się już od poranka. A wieczór jest wyjątkowo ważny, ponieważ właściwie to on dał początek, ten Wielki Czwartek, wieczór, wszystkiemu, co jest clue chrześcijaństwa, clue katolicyzmu. I ksiądz dr Tomasz Adamczyk wspomina też o jednej bardzo wzruszającej i przejmującej rzeczy związanej z ustanowieniem Eucharystii tego dnia. Jeżeli Jezus zgromadził swoich uczniów na ostatnią wieczerzę, mając świadomość, że za kilka godzin umrze, to wówczas chciałem mówić o rzeczach najbardziej istotnych, kluczowych. Zostawił im jakieś przesłanie. I co Pan Jezus mówił wówczas apostołom? Aby się miłowali. Co więcej, modlił się, aby pozostali jednością. Ustanawia Eucharystię, mówiąc, to jest moje ciało, to jest moja krew, i prosząc, aby czynili na Jego pamiątkę, ale wówczas także obmywa im nogi. A więc pokazuje, że ta miłość ma mieć bardzo konkretny, służebny charakter. I wówczas, kiedy kapłani sprawują tę liturgię, przypominają sobie, mogą odnawiać swoją gorliwość i przypominać sobie, czym jest kapłaństwo. Jest wezwaniem do miłości, ale także tej bardzo konkretnej, która ma wymiar służby, uniżania się. I pięknie to pokazał także papież Franciszek, kiedy choćby niedawno obmywał nogi nie tylko więźniom, ale także obmył nogi kobiecie, a była to muzułmanka. W ten sposób chciałby pokazać, że Kościół, każdy ksiądz powinien się pochylać nad każdym człowiekiem potrzebującym. Pamiętam, jak ksiądz Tischner w jednej ze swoich książek nawiązuje do sceny, kiedy Pan Jezus obmywał nogi swoim uczniom i wówczas zadał pytanie, dlaczego Piotr nie chciał się zgodzić, aby Chrystus umył mu nogi. Czego się przestraszył? I wówczas bardzo mądrze odpowiedział, że Piotr nie mógł znieść widoku, że to Pan Bóg, który jest twórcą całego wszechświata, od którego wszystko zależy, który jest jego mistrzem i Bogiem, nagle klęczy przed nim słabym człowiekiem i chce obmyć mu nogi, a przecież to była czynność prawie że zarezerwowana tylko i wyłącznie dla niewolników. I widok klęczącego Boga przed człowiekiem był dla niego nie do zniesienia. I tutaj możemy zobaczyć, jak wielką godność ma każdy człowiek dla Pana Boga, skoro Pan Bóg się nad nim pochyla, obmywając go, wynosi go na inny poziom, ustanawia jakby znacznie większą jego godność, zaproszony do wspólnoty osób boskich. We've been traveling from state to state, and them don't understand what they say. 3,000 years with no place to be, them want us to live up on milk and honey. Don't you see, not about the land or the sea, not the country but the dwelling of His Majesty. Jerusalem, me thank for you, and you're not gonna come from it. Jerusalem, me thank for you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, me thank for you, and you're not gonna come from it. Jerusalem, forget what it's about. Tell the people of travel and the crown of glory. Years gone by, about 60, we were burning the oven in the sanctuary. And the gas tried to talk, but they couldn't choke me. We'd not lie down and we'd not fall asleep. So them come overseas, getting trying to decree. Erase the demons out of your memory. Change your name and your identity. Afraid of the past and the dark history. Why is everybody always chasing me? Cut off the roots from your family tree. Don't you see? Not the way to be. Jerusalem, if I forget you, why you're not gonna come for me, son? Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if I forget you, why you're not gonna come for me, son? Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to. Said they're caught up in their ways and the world's gone crazy. Them don't know it's just a phase. Case of the Simon says, if I forget the truth, my word won't penetrate. Babylon burning in a place, can't see through the haze. Shut down all of them dirty ways. That's the price that your people said in life to the youth. No way, no way, no way, not no way. Ain't no one gonna break my stride. Ain't no one that could hold me down. Oh no, I got to keep on moving. Ain't no one that could break my stride. Matis Yahoo i Jerusalem, Out of Darkness Comes Light. Wyjątkowo przesłanie tego utworu pasuje właśnie do dzisiejszego wieczoru. Proszę napisać nam, jakie państwo mają plany na te święta, jak one będą wyglądały. Z pewnością inaczej, ale jak? Chętnie posłuchamy i też powiemy innym słuchaczom, żeby państwo może nie czuli się sami w tym czasie. Proszę do nas napisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to jest numer SMS. Na co cieszą się państwo już w te święta? Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, I remember the stars. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Twenty thousand people, crossbars and Buka. Fingers are crossed, just in case. Walking the dead. Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Dziewięć i pół minuty pozostało do godziny 20. Słuchają Państwo Trójki. Zachęcam do tego, żeby zostać z nami. Jestem z Państwem do godziny 23. Thank you.